as free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you. The world still astounds you. It's time you look at a star. Stay free, where no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to but only worth living, 'cause you're born free. Stay free, divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living, 'cause you're muziek van John Barry en gezongen door Matt Monroe. Het thema uit de film Born Free. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 15 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond Indische Dordtenaren gezocht voor een boek over contractpensions. Fotowandeling op buitenplaats De Tempel in Rotterdam Overschie. En de Barter Netwerkborrel. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. It's a lonely

been running half their life. The chrome and steel she rides, colliding with the very air she breathes. The air she breathes. Neil Young was dat, uit 1993, die Unknown Legend. En daarvoor Barbara Streisand, een Woman in Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Dordrecht was een van de steden die na de Tweede Wereldoorlog Indische Nederlanders opvingen vanuit de voormalige kolonie. Hele gezinnen werden tijdelijk opgevangen in zogenoemde contractpensions. Daarover wordt een boek gemaakt en wordt gezocht naar Indische Dordtenaren met verhalen erover. Tira Cox praat met Vera Andreas van Stichting Indisch Dordrecht. Vera, wat heeft Dordrecht te maken met de Indische Nederlanders? Tussen de jaren 40 en 60 zijn er heel veel Indische mensen in Dordrecht opgevangen in pensions. En Dordrecht heeft 10 pensions gehad over een periode van 20 jaar. En dat is niet vastgelegd, die geschiedenis. En vandaar dat wij het idee hebben met een team van onderzoekers en journalisten om een boek daarover uit te brengen. En is daar wat van bewaard gebleven aan archiefmateriaal van die contractpensions, noemden ze het, geloof ik, hè? Bijna niet. Dus je moet het echt van overlevering hebben. Ja, ja, en er zijn een aantal van ons, van het boekenteam, die zijn echt wel op onderzoek. En die kunnen best wel veel achterhalen, hoor. Dat wel, ja. En wat voor verhalen zijn jullie nou eigenlijk op zoek? In ieder geval van mensen wiens voorouders in die contractpensions hebben gewoond. Ja, er zijn nog een aantal van de eerste generatie die wij hebben geïnterviewd. En dan vertellen ze hun verhaal. Maar wat ook heel erg belangrijk is de werkgelegenheid. Waar hebben ze gewerkt? En bij best wel veel grote bedrijven. En dat was ook de reden waarom veel mensen hier in Dordrecht zijn opgevangen. Omdat er veel werkgelegenheid is. Ja, was. En je hebt dus al een aantal verhalen gehoord. Een tipje van de sluier. Welk verhaal is je bijgebleven? Ik zelf heb verhalen niet gehoord. Maar ik weet van een aantal mensen dus hoe het was geweest. En het is niet makkelijk geweest natuurlijk in de pensions. Want je zat ook wel met een gezin in allemaal kleine kamertjes. Met zoveel mensen in één in pension, dus dat is altijd wel moeilijk geweest, ja. En zijn die mensen daar lang in blijven wonen of kregen ze na verloop van tijd toch elders een huis? Verschillend. Sommige mensen gingen van het ene pension naar de andere pension. Dat kwam ook, had ook te maken met dat je te veel kinderen had, bijvoorbeeld. Kreeg je misschien iets groters in een ander pension? Ja, ja. En het hing ook vanaf als je gauw een huis kreeg in de woonwijken. Dus dat hing allemaal daarvan af, ja. En heb je het idee dat die mensen die in zo'n pension woonden eigenlijk graag bij elkaar wilden blijven? Of zaten ze er juist op te wachten om hop de Nederlandse samenleving in integreren en eigen weg gaan? Ja, want het is niet niks. Want sommige mensen zitten al 2 jaar in een pension. Of misschien wel langer. En je zit op elkaars lip natuurlijk. En dat zorgt ook best wel voor spanning. De kinderen, ook alles wat je moet verwerken natuurlijk. Je hebt geen privacy. Je deelt samen een keuken. Je deelde veel dingen gezamenlijk. En misschien ook nog wel een beetje heimwee, toch? Zeker, zeker, want je moest iedereen achterlaten, ja. Ja. Ja. En de verhalen die nu naar boven komen, zijn dat verhalen die mensen hebben opgeschreven of elkaar verteld hebben? Hoe is dat gegaan? Nee, het is de mensen die nu nog veel weten, die vertellen het zo uit hun hoofd dan. En anderen die zoeken ook wel een aantal dingen op om zo de herinneringen weer boven komen. Van, hoe was het, ja. En hebben die mensen nou nog, die ooit hun voorouders in zo'n pension, kunnen die elkaar nog vinden of is dat allemaal een beetje wijdverspreid geraakt? Het is een beetje wijdverspreid. Daarom doen we ook die oproepen. Ja. Dus dat vinden we wel spannend. Nou, ik geef jou in ieder geval even het woord om die oproep te doen. Wie wil je hebben, waarover en hoe kunnen die mensen zich melden? Ja. Wij zijn op zoek naar mensen die in pensions hebben gezeten in Dordrecht. Tussen de periode 45, midden 60. Misschien ook de kinderen daarvan die nog het een en ander weten. Foto's, projecten misschien of documentatie. Maar ook mensen die dus gewerkt hebben in bepaalde bedrijven. Of mensen die ook Indische collega's had. Of op school gezeten met Indische mensen. Ook vragen hoe hun ervaring was met die eerste lichting Indische mensen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar, naar de personen die wat kunnen vertellen over die periode. En waar kunnen ze zich melden? Bij info, stichtingindischdordrecht.nl. Oké, nou, ik hoop dat je heel veel mensen krijgt die daar op gaan reageren, want het lijkt me een heel interessant boek worden. Ja, zeker. Ja. Wat is het plan? Wanneer denken jullie dat het misschien zover is dat jullie het kunnen uitgeven? Volgend jaar. Begin volgend jaar. Okay. Streven naar, dat is onze doelstelling. Nou, mooi. Ik wil je daar heel veel succes mee wensen. Dankjewel voor het gesprek, Vera Andreas. En heel veel succes met dat boek. We horen graag te zijner tijd wat het resultaat is geworden. Dankjewel. Elle avait les yeux du destin. Ressemblait-elle à mon bonheur? Ou ressemblait-elle à mon âme? Je l'ai cueillie, elle était femme. Femme. Avec un effroi zèle comme fleur. Elle a changé mon univers. Ma vie en fut tout enchantée. La poésie chantait dans l'air. J'avais une maison de poupée. Et dans mon cœur brûlait ma flamme. Tout était femme, femme. Avec un œuf magique, œuf comme fée. Sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la. Elle m'enchaînait 100 fois par jour. Sa tendresse, mes chaînes étaient dressées d'amour. J'étais martyr de ses caresses. J'étais heureux, étais-je infâme? Mais je l'aimais, elle était femme. Parler de liberté, elle lui arracha les ailes. L'oiseau mourut avec l'été, et ce jour-là ce fut le drame. Et malgré tout, elle était femme, mais femme. Avec un F tout gris, fatalité. À l'heure de la vérité, il y avait une femme et un enfant. Cet enfant que j'étais resté. Contre la vie, contre le temps,

Cranberries uit de jaren 90 met Why. En daarvoor Adamo en F comme femme, oftewel V voor vrouw. Zometeen een fotowandeling op buitenplaats De Tempel. Maar eerst Maggie McNeil. I never had another lover. It was you who did discover how to really touch my heart. Now you are telling me you're going, while my love for you is showing we should never be apart. So please don't turn your back upon me. I die slowly. You have taken half my life. Every step I do for you, love. Every move is born out of true love. It's a dream I won't survive. Nederlandse Maggie McNeil uit de jaren 70 met When You're Gone. Ons volgende onderwerp. De Tempel is een van de laatst bewaarde buitenplaatsen van Rotterdam. Op 3 september wordt daar een fotowandeling georganiseerd. Marieke Kras, boswachter daar, vertelt er alles over aan Hermans Bruin. Marieke, welkom. Goeiedag. Ik was even over die buitenplaats. Die ligt in de buurt van Rotterdam, hè? In Oud-Overschie. Ja. Aan de Delfweg. Ja, richting Delft eigenlijk. Of eigenlijk zeg maar, die kant op. Ja, als je van Delft naar Rotterdam fietst en je fietst langs de Schie, dan staat er een heel groot wit gebouw. En daarachter is Buitenplaats de Tempel. Ja, want die tuin is belangrijk, hè? Ja, dat is zeker belangrijk, want ik ben vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Mm-hmm. En sinds 2 jaar heeft Natuurmonumenten het bospark eigenlijk in beheer van de gemeente Rotterdam. En in die tuinen zijn verschillende stijlen die eigenlijk vanaf 1700 daar al zijn. En Natuurmonumenten die beheert dat natuurgebied nu. En die wil het ook steeds meer in oude luister terugbrengen. Maar nu even naar de fotowandeling toe, want wat gaat er nou precies gebeuren? Nou, op zondag 3 september komt een bekende Instagrammer, namelijk Linda Smit. Ze heeft een account Vlinderlin. Prachtig account, moet je echt eens op gaan kijken op Instagram. Mm-hmm. En zij geeft dan een workshop voor 12 mensen om beter te leren fotograferen met je telefoon. Nou, ik ben super enthousiast over haar, want ik doe al jaren mee met wat zij kan. Mm-hmm. En ja, zij helpt je gewoon de foto's die je normaal gesproken maakt van de natuur, maar ook van details, van beestjes, bloemetjes, dat soort dingen, gewoon veel beter te maken. En ze is zelf ook super enthousiast en brengt het ook goed over. Dus ja, ik vind haar hartstikke leuk. Dus ik ben ook heel erg blij dat de Natuurmonumenten haar de gelegenheid geeft om die workshop bij de tempel te geven. En dan gaan jullie de tuin in om met onderleiding die foto's dan te maken. En betere foto's te maken dan je zelf misschien zou doen. Ja, zij kan ontzettend goed kijken. En ze laat je echt zien wat er allemaal in je telefoon kan. Al dubbelopnames, maar ook dichtbij fotograferen dat de achtergrond een beetje onscherp is. Dat heet dan een dofje. Nou, in ieder geval, zij kan heel leuk, hele leuke technieken leren. En ondertussen loop je over de buitenplaatsen, dus daar zie je dan ook van alles van. Dus het is eigenlijk 7 uur in 1 klap, hè? Ja, dat zeker, ja. Ja. Want je kan 10 mensen hebben, begrijp ik. 12. Ja. Maar ja, als het eenmaal een succes is, gaat het misschien vaker gebeuren. Zeker, ze is al een keer geweest, want toen was het erg koud. Okay. Dus we hopen dat het op 3 september mooi weer is. Yeah, yeah. En ja, en iedereen kan natuurlijk al op zondagmiddag komen kijken van hoe het er nu uitziet. Yeah. Want het is eigenlijk overdag altijd toegankelijk. En het is echt gewoon zo'n lekker rondje die je op zondagochtend even gaat lopen. Mm-hmm. En je hoeft niet ver, je kan makkelijk parkeren en... Ja. Maar je kan er altijd terecht, maar zondagmiddag hebben jullie dan een speciale rondleiding of zo? Ja, dan hebben we die voetdruk en dan zijn de vrijwillige boswachters daar. En die kunnen je dan weer wat meer vertellen over ook de natuur, de vleermuizen die er zitten. Ja, ijsvogels, daar ben ik zelf erg enthousiast over. Mm-hmm. Er zitten verschillende plekken zitten de ijsvogels. Nou, als je de tijd neemt en even rustig op een bankje neerstrijkt en je kijkt bij het water... heb je gewoon een goede kans dat je ijsvogels ziet vliegen. Ja, dat zijn allemaal verrassende dingen die vlakbij Rotterdam te vinden zijn. Ja, zeker. Ben je er zelf al eens geweest? Ja, natuurlijk. Bij de ingang langs de Rijksweg? Ja. Ja. En ik dacht, ja, dat gebouw, dat wil ik ook wel eens zien. Maar daar kom je niet in, hè, zei je al. Nee, daar zitten mensen nu anti-kraak in. En dat is echt van de gemeente Rotterdam. Ja, en daar hebben ze andere plannen mee. Okay. Dus ja, helaas mogen we daar niet in. Maar de buitenkant is natuurlijk ook al heel erg mooi. De tuin is heel mooi. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. En daar houden we het even op dat gaat gebeuren. En dat mensen daar naartoe kunnen. Misschien is het goed om nog even de website te noemen. Zodat mensen, daar staat ook wat op over de tempel. Ja, met name gewoon natuurmonumenten.nl. En dan typ je fotowalk op de buitenplaats in. Of je typ gewoon de tempel in en dan kom je er wel. Ja. Rotterdam, ja. En natuurlijk even op de Instagram van Linda Smit kijken, want dat is ook echt een plaatje, hoor. Ja, en dat is Vlinderlin. Vlinderlin. Ja, daar kan je dan even kijken. En maar gewoon komen op die dag, dat is natuurlijk het mooiste, en je opgeven voor die fotowandeling. Zeker. Marieke Kras, boswachter van de buitenplaats De Tempel. Dank voor het gesprek. En heel veel succes en heel veel plezier ook tijdens de wandelingen. Ja. Het is eindelijk een feit, ik weet ik ben volwassen. Ik moet nu op gaan passen met werken, geld en tijd. De jaren zijn voorbij van luieren en leren, onschuldig pot verteren, beschonken zijn en blij.

High Flying Birds, de band van Noel Gallagher met Dead to the World. En daarvoor Boudewijn de Groot uit 1966 met Vrienden van Vroeger. Zometeen de Barter Netwerkborrel. Maar eerst Alabama. Whisper to me softly, breathe words upon my skin. No one's near and listening, so please don't say goodbye. Just hold me close and love me. Press your lips to mine. Feel so right. So right. Lying here beside you, I hear the echoes of your sighs. Promise me you'll stay with me and keep me warm tonight. So hold me close. Feels So Right van Alabama hoorde je. We gaan naar ons volgende onderwerp. Bij de Barter Netwerkborrel, de BNB in Rotterdam, gaat het om de persoon en de ontwikkeling als middel om waarde te creëren. Wat dat inhoudt, hoort Tira Cox van expert op dat gebied, radiomaker Eva Rookmaker. Welkom Eva. Hoi. Eva, de Barter Netwerkborrel, de BNB, is dat iets heel anders dan de vrijdagmiddagborrel? Ja, zeker. Heel erg. De Barter Netwerkborrel, nou barteren, dat is niet voor iedereen een bekend gegeven, maar dat is eigenlijk een ruildienst. Dus ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij en dat zet je naar waarde in. Dus je kijkt heel erg veel, wat vind ik het waard en andersom. En het mooie daarvan is, met zo'n netwerk Barterborrel, dan gaat het dus heel erg over de waarde van je persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen wat doe ik qua werk en welke diensten en producten kan ik aan een ander geven, maar ook welke kennis kan ik eigenlijk met je delen. Of hoeveel liefde, het klinkt misschien heel spiritueel en vliegend, maar liefde in de zin van aandacht en ruimte, dat kan heel waardevol zijn als iemand ergens wat moet leren, waar je knelpunten liggen en de ander daar misschien wel helemaal gemasterd is. Ja, dat is wel interessant. Dus tijdens die netwerk Barterborrel gaan ze eigenlijk met elkaar in gesprek. En daarin worden ze zo nu en dan ook naar voren gehaald. En dan vertellen ze even kort wat over een onderwerp. Of hè, steken ze zelf een vraag in. En dan vertellen ze natuurlijk ook uiteraard wie ze zijn en wat ze doen. Hoe lang is je eerste gesprekje eigenlijk? Want je schuift steeds met iemand anders op, denk ik. Klopt. Nou ja, het is in die zin zo dat ze natuurlijk wel met z'n allen bij elkaar zitten. Tijdens het speeddate gaat het alle kanten op. Maar zo nu en dan wordt er dus ook iemand opgelicht. En tijdens het oplichtmoment, ja, dan krijg je dus die kwetsbare signalen door. En daarnaast hebben zij een visueel spel wat er gespeeld wordt. Dat doen ze in groepjes. Dat heet Imagine Me. En Imagine Me is eigenlijk een vorm van kunst in spelvorm. Waar je dus door middel van kaarten jezelf, oftewel je identiteit, kunt gaan neerleggen. Nou, op het moment dat je dat doet, moet je per plaatje eigenlijk vertellen wat dat over jou zegt. En dan komen ook dit soort verhalen naar voren. Bedoel je nou met iemand wordt er opgelicht? Nou ja, dat je dus op dat moment gewoon eventjes in de schijnwerper staat. Dat je echt even dat moment hebt om totaal te vertellen hoe je naar iets kijkt. Want in zo'n momentopname, zoals een speeddate, heb je heel snel even wat dingetjes gevraagd en gehoord. En op het moment dat je dus echt in je discipline, oftewel je onderwerp zit met een vraag, of op het moment dat je dus in deze wordt opgelicht en niet belazerd. Nee. Maar echt even goede shine krijgt, dan richt ik me dus wel op de persoon. Waardoor je dus ook het verhaal naar voren haalt. Ze hebben dat bij de vorige gedaan bij Willem Philipsen. Die heeft zijn verhaal mogen vertellen. Willem Philipsen is een hele bekende drummer geweest, onder andere van Anouk. Daar heeft hij toen heel mooi en lang gespeeld. En zo is zijn hele carrière eigenlijk toen geweest. En op een gegeven moment kreeg hij een herseninfarct. En sindsdien kan hij niet meer drummen. Ja, dan verandert je wereld zo dusdanig. En hij heeft toch met alle passie die hij nog uit zichzelf kon halen een boek geschreven. Met de stroom mee heet dat. Echt een aanrader. En daarin vertelt hij eigenlijk hoe hij toch iets moois kan doen nog met zijn mindere tijden. En dus onder andere laten zien aan anderen door middel van persoonlijke ontwikkeling in een dal. Hoe kun je met de stroom meegaan? Hoe vinden ze elkaar? Nou ja, ze zitten daar natuurlijk op uitnodiging van mij. Mijn netwerk is dusdanig en iedereen is nog steeds welkom. Dus op die manier link ik de juiste mensen al aan elkaar, doordat ik een beetje weet wat voor voeding er natuurlijk zit. En hoe vind jij die mensen dan? Ja, dat is wel een stukje zoeken, maar ook echt wel heel erg tegenkomen. En uit verleden, ik hou ook natuurlijk contacten aan met mensen die ik heb gezien. Dus ik weet altijd wel een beetje waar ik het zoeken moet, om het zo te zeggen. Ze verbinden op een manier, ze krijgen eigenlijk een sheet mogelijkheid. Er lopen tablets rond. En op de tablet kun je dus zeggen, ik wil met die barteren, of ik wil met die in contact komen. En dan krijg je naderhand de gegevens doorgestuurd. Mag natuurlijk ook daar gebeuren. Maar in principe pushen we dat ook wel een beetje, om dat meer op gang te krijgen, door die tablets rond te laten gaan. Ja, het ligt natuurlijk echt heel erg aan waar mensen naartoe willen. Het kan ook gewoon een leuke klik zijn. Dat er gewoon een band ontstaat. Er is ook een andere fotograaf geweest. Die heeft met een ex-Big Brother deelnemer wat foto's gemaakt. Dat is natuurlijk wel mooi voor de shine. Allebei een win-win gevonden. En hij is ook hartstikke blij met zijn foto's. Mooie voorbeelden. Nou, zeg jij, ik vind die mensen zelf. Maar stel voor dat er nu mensen luisteren en die willen jou vinden. Kunnen op mijn website kunnen ze alles vinden. evaroookmaker.nl. Nou, heel hartelijk bedankt, Eva Rookmaker, voor alles wat je vertelde over de Barten netwerkborrel. Dank je wel. Broken sky, heartaches, the flowers won't bend. Say goodbye, knowing that this is the end. Tender dream, shadows fall. Love too sweet to recall. Dry your eyes, face the dawn. Life will go on, life will go on. That we still had a chance. Letting go, this is the end of romance.